Vítajte. Dnes otvárame dvere do jedného z tých naozaj vzácnych miest, kde sa zdá, ako by sa čas na chvíľu zastavil. Hovoríme o Optika Jomil. Je to historická optika priamo v pulzujúcom srdci Lisabonu, na známej ulici Rua Aurea. Áno, presne. A toto nie je len tak hociaký obchod však. Je súčasťou projektu Lisabonskej radnice Loyas com Historia, obchody s históriou. Presne. A práve oficiálny profil tohto podniku v rámci projektu je našim, povedzme, zdrojom informácií dnes. Uh-huh. A pozrieme sa teda na to, čo robí túto Optiko Jomil takou, no, výnimočnou. Nebude to len suchý opis. Skúsime pochopiť, prečo aj v dnešnej extrémne rýchlej dobe, vieš, online nakupovanie, veľké reťazce, jasné, prečo tento rodinný podnik stále priťahuje zákazníkov a čo je fascinujúce, napriek generáciami. Áno, to je skvelý bod. Našou úlohou bude preskúmať tú unikátnu zmes, tú atmosféru, hlbokú históriu, no a samozrejme tie osobné služby. Chceme zistiť, prečo sa tam ľudia vracajú. A čo vlastne spôsobuje ten pocit? Ten pocit, že ste vstúpili do iného sveta. Skúsme si to možno priblížiť. Predstav si tú rušnú zlatnickú ulicu Rua Aurea v lisabonskej štvrti Baixa. Známa oblasť. Veľmi známa. Otvoríš nenápadné dvere, vojdeš dnu, zatvoríš ich za sebou a ten ruch mesta je preč. Zrazu ocitneš sa v tichom, pokojnom priestore, plnom histórie. Ten kontrast musí byť naozaj okamžitý, fakt citeľný. A pre tých, ktorí by si to chceli zažiť, adresa je Rua Aurea 249. Áno. Otvorené majú klasický pracovný týždeň od 10. do 7. večer a v sobotu potom kratšie len do poludňa od 10. do 2. Dobre vedieť. A keby niekto potreboval kontakt, telefónne čísla sú plus 351 21 342 0719 a potom ešte druhé končí na 98 10. Majú aj e-mail optikajomil@mailtelepak.pt. Super, ďakujeme za praktické info, ale poďme teraz tej podstate k tomu, čo sme načrtli. Poďme na to. Dobre, ponorme sa teda hlbšie. Začneme to v atmosféru a obsluhu. To sa zdá byť kľúčové, ten spomínaný kontrast medzi ruchom vonku a pokojom vnútri. To asi nie je len o tichu, však? Určite nie, nie je to len ticho. Je to atmosféra, ktorá je naozaj nasiaknutá históriou, ale hlavne, a to je dôležité, ľudskosťou. Obslúži vás buď jeden z dvoch zamestnancov, ktorí tam pracujú už dlho, alebo vás obslúži priamo majiteľ. Pán Juan Borges je to vnuk pôvodného zakladateľa a už len táto skutočnosť, to je ono, že vás obsluhuje niekto, kto je priamo spojený s históriou toho miesta. To vytvára úplne iný vzťah. Vieš, nie je to nejaký anonymný predávač. Jasné, žiadny brigádnik. Presne. Je to pokračovateľ rodinnej tradície. To dáva absolútny zmysel. A v tých podkladoch sa naozaj kladie veľký dôraz na hodnotu osobného poradenstva. A hlavne na čas. Čas, ktorý je zákazníkovi venovaný. To je dnes skoro luxus. Je to luxus. Málo deti venujú toľko pozornosti bez toho pocitu, že zdržuješ alebo čo. Je to niečo, čo si ľudia zjavne cenia. A zdá sa, že to nie je len o takej tej povrchnej zdvorilosti. Je to skôr o skutočnom záujme. Naozaj nájsť to najlepšie riešenie pre toho človeka. A pri okuliároch, ktoré sú, povedzme si úprimne, nielen módny doplňok, ale hlavne zdravotná pomôcka. Presne. Tam je tá dôvera a odbornosť fakt nesmierne dôležitá. Možno práve táto kombinácia odbornosti a trpezlivosti je jedným z dôvodov, prečo sa tam ľudia vracajú. Celé dekády. Zaujímavý je aj jeden detail, ktorý ukazuje, že hoci je to tradičný obchod, tak sa neboja využiť aj moderné technológie na zlepšenie služby. Spomína sa tam možnosť vyskúšať si viacero rámov a potom nechať si urobiť fotky na porovnanie. Áno, to je skvelý príklad, veľmi premyslená služba. Predstav si, že váhaš medzi 3-4 rámami. Čo je bežné? Stále sa mi to stáva. Presne. A namiesto toho, aby si sa spoliehal len na zrkadlo alebo, vieš, nejasný názor niekoho, kto je s tebou, urobia ti fotky a tie si môžeš v pokoji pozrieť, porovnať, možno aj poslať niekomu blízkému, že čo si myslí. Je to vlastne malé gesto, ale ukazuje to pochopenie pre tú dilemu zákazníka a využitie jednoduchej technológie na uľahčenie rozhodovania. Áno, spája to tú starosvetskú trpezlivosť s takou modernou praktickosťou. Veľmi pekné. Presne tak. A to nás vlastne plynule priváza k tej histórii. Tá je v tomto obchode doslova, no, všade prítomná. Optika bola založená v roku 1950. 50. rok. To je viac ako 70 rokov nepretržitej prevádzky. Na tom istom mieste. 7 dekád. To je úctihodný čas. Naozaj. Ale čo je ešte pozoruhodnejšie a čo ten zdroj zdôrazňuje, je fenomén 6 generácií. 6? Áno. A tu pozor. Nejde len o generácie rodiny majiteľov za tým pultom, ale hlavne o generácie zákazníkov. A toto je skutočne výnimočné. Skúsme si to predstaviť v praxi. Niekto si tam kúpil svoje prvé okuliare, povedzme v 50. 60. rokoch. Mm-hmm. Neskôr tam priviedol svoje deti, keď potrebovali okuliare. A tie deti, dnes už dospelí, možno starší ľudia, tam teraz privádzajú svoje vlastné deti. Alebo dokonca vnúčatá. Je to neuveriteľná kontinuita, živý dôkaz budovania dlhodobého vzťahu. A ten je založený na dôvere. Ako sme už povedali, kúpa okuliarov nie je ako kúpa trička. Ani zďaleka. Je o zrak, o zdravie. Ľudia proste potrebujú cítiť istotu, že dostávajú kvalitný produkt a odbornú starostlivosť. A táto viacgeneračná lojalita jasne naznačuje, že Optika Jomil dokázala tú dôveru nielen získať, ale aj udržať. Po celé 10 ročia. A to je presný opak tých neosobných reťazcov, kde sa personál často mení a ten vzťah so zákazníkom je skôr, no, transakčný. Presne. Tu ide o niečo hlbšie. Ten zdroj priamo uvádza, že ľudia aktívne vyhľadávajú túto blízkosť a kontinuitu. Niečo, čo inde len ťažko nájdu. Je to ako taká kotva v tom našom rýchlom svete. Áno. A je zaujímavé, že aj keď ponúkajú moderné služby, ako tie optometrické vyšetrenia, na ktoré sa dá prísť aj bez objednania, čo je praktické, tá skutočná pridaná hodnota spočíva práve v tom celkovom zážitku. V atmosfére, v poradenstve, v tom pocite, že si na mieste s príbehom. Určite. A to nás privádza k samotným produktom a službám. K tomu, čo Optika Jomil ponúkala kedysi a čo ponúka dnes. Dobre. Súčasná ponuka je teda zameraná primárne na zrak. Predaj dioptrických okuliarov, slnečných, kontaktných šošievek a tie spomínané odborné služby. Optometrické vyšetrenia a dokonca aj ortoptické. Pri tej ortoptike by sme sa mohli na chvíľu zastaviť. Čo to presne znamená? Jasné. Ortoptika to je taký špecializovaný odbor, zaoberá sa diagnostikou a liečbou porúch spolupráce oboch očí. Rieši problémy, ako je napríklad škúlenie, teda strabizmus, alebo tupozrakosť, ambliopia. Najmä u detí, ale týka sa to aj dospelých. Je to teda ešte špecializovanejšia služba než bežná optometria, zameraná na funkčné problémy videnia. Rozumiem. A to, že ju ponúkajú, len svedčí o naozaj vysokej úrovni odbornosti, ktorú tam majú. Fajn, a zdroj tiež zdôrazňuje, že ponúkajú kvalitné značky okuliarov a rámov. Predpokladám, že nejde len o tie najznámejšie mená, ale skôr o taký starostlivý výber. Dá sa to predpokladať. Vieš, v takomto type obchodu často nejde o to, aby zákazníka zahltili stovkami možností. Skôr je to taký kurátorský výber, kde za každým produktom stojí nejaký dôvod. Či už je to kvalita spracovania, dizajn alebo nejaká overená značka. Mm-hmm. Ale čo robí toto miesto naozaj unikátnym, sú tie stopy minulosti, tie historické artefakty a spomienky, ktoré sú stále súčasťou interiéru. Napríklad ten starý nápis nad vchodom, alebo vo výklade teraz presne neviem, mikroskopina oftalmologia projexium. Áno, presne tak. Je to ako taká historická reklama, ktorá tam zamrzla v čase. Poďme si to rozobrať. Mikroskopia. To jasne naznačuje, že kedysi predávali mikroskopy a pravdepodobne aj iné optické prístroje, lupy, šošovky, pre vedecké účely alebo možno hobby. Zaujímavé. Táto časť sortimentu už dnes samozrejme neexistuje. Potom je tam oftalmológia. Hoci dnes sa primárne venujú optometrii, teda meraniu zraku a aplikácii korekčných pomôcok, tento termín odkazuje na tú širšiu oblasť starostlivosti o zrak. A tá zostala jadrom ich podnikania dodnes. Áno, to prežilo. A nakoniec projekcia. Projekcia, to je fascinujúce. To je, však. Znamená to, že v minulosti predávali aj filmové projektory. Možno aj diaprojektory, alebo nejaké súvisiace vybavenie. Predstav si tú dobu. Optika bola miestom, kam si si mohli skúpiť nielen okuliare, ale aj mikroskop či projektor. Neuveriteľné. Aj táto časť ponuky je už len spomienkou. Ten nápis je teda naozaj akousi archeologickou vrstvou ich obchodnej histórie. A nie je to len nápis. V obchode sa údajne nachádza aj zachovaná kolekcia niektorých z týchto historických prístrojov. Spomínajú sa ďalekohľady, termografy, barometre, iné presné meracie prístroje, ktoré kedysi predávali. Sú to takí tiší svedkovia tej širšej ponuky z minulosti. Predstavujem si to ako také malé múzeum priamo v rámci obchodu. Tieto predmety nielenže dodávajú tomu priestoru charakter, ale aj pripomínajú zákazníkom tú dlhú a rozmanitú históriu. Vieš, ukazujú, že obchod sa vyvíjal, prispôsoboval dobe, ale zároveň si zachoval svoje korene. A je tam ešte jedna naozaj kuriózna vec. Spomína sa unikátna zbierka Limpa Oľos. Vieš, čo to presne je? Podľa popisu by to mali byť malé, jemné, sklenené alebo možno porcelánové kalíšky. A tie sa kedysi používali na výplach očí, často pomocou rúžovej vody alebo iných upokojujúcich roztokov. Naozaj? Áno, je to fascinujúci pohľad na históriu očnej hygieny a starostlivosti. Dnes mi nám to asi pripadalo zvláštne, ale kedysi to bolo zrejme bežná prax mať takúto zbierku priamo v optike. To je fakt jedinečný detail. To rozhodne áno, je to taký hmatateľný kúsok minulosti. Priamo tam. Ale aby sme neostali len pri histórii, obchod ponúka aj niečo exkluzívne zo súčasnosti. Spomínajú sa okuliare značky Corby's. Áno, Corvius. Tieto okuliare sú údajne inšpirované dizajnom slávneho architekta Le Corbusier. Aha. A ten zdroj tvrdí, že optika Jomil je jediným miestom, kde sa dajú nájsť. Či je to úplne presné, to samozrejme nevieme overiť na 100%. Ale je to dobrý marketingový ťah. Určite to počiarkuje ich snahu ponúkať niečo unikátne. Niečo, čo spája kvalitný dizajn s istou dávkou exkluzivity. Je to vlastne pekný mostík medzi históriou a tou súčasnou ponukou pre náročnejších zákazníkov. Áno, súhlasím. A čo samotný priestor? Opisuje sa ako malý, ale zároveň prekvapivo plný možností a výberu. To znie trochu protichodne, ale zároveň lákavo. Ten popis malý, ale plný, ten evokuje predstavu miesta, ktoré je útulné, možno až trochu zaplnené, ale v tom dobrom slova zmysle. Vieš, nie je to ten sterilný, minimalistický priestor moderných predajní. Rozumiem. Zdrojov charakterizuje ako únožisko spomienok, predmetov a modelov okuliarov, ktoré móda už dávno opustila. A dodáva k tomu vtipnú poznámku, kým si ich móda opäť nespomenie a nevyťahne na svetlo sveta. Presne. Čo sa, ako vieme, v móde stáva celkom pravidelne. Veru, že ten priestor nie je len predajňa, ale aj akýsi živý archív dizajnu a histórie. Predstav si tie police plné nielen najnovších modelov, ale možno aj zabudnutých tvarov a štýlov. A vedľa nich tie historické prístroje a spomínaná zbierka kalíškov. Musí to byť fascinujúce miesto na objavovanie, kde každý kút môže skrývať nejaký príbeh alebo zaujímavý detail. Určite. Keď si to teda celé zhrnieme, optika Jomil sa javí ako skutočne výnimočné miesto. Oveľa viac než len obchod s okuliarami. Je to taká križovatka minulosti a súčasnosti, kde sa tradícia remesla a osobného prístupu stretáva s modernými službami. Súhlasím. Je to miesto s hlbokým príbehom, kde sa ten osobný prístup a odbornosť dedia z generácie na generáciu a rovnako sa prenáša aj lojalnosť zákazníkov. Tá kombinácia kvalitných produktov, moderných služieb vrátane tej špecializovanej ortoptiky a zároveň tých hmatateľných dôkazov bohatej histórie, to vytvára atmosféru, ktorú veľké reťazce jednoducho nemôžu napodobniť. A práve ten dôraz na osobný prístup, na čas venovaný zákazníkovi, na budovanie dlhodobého vzťahu založeného na dôvere, to je to, čo tak ostro kontrastuje s tou anonymitou a často povrchným prístupom masového predaja. Možno práve v tejto dobe, keď sme tak trochu zahlcení rýchlosťou, neosobnými online transakciami a takouto uniformitou, miesta ako optika Jomil získavajú na význame. Presne. Pripomínajú nám hodnotu ľudského kontaktu, remeselnej zručnosti a kontinuity. A Betty, v ktorej nás počúvajú, to môže byť aj taká inšpirácia objavovať podobné podniky vo svojom okolí. Miesta, ktoré neponúkajú len tovar, ale aj príbeh, atmosféru, jedinečný zážitok. Optika Jomil ukazuje, že je možné úspešne fungovať aj bez toho, aby podnik podľahol tomuto tlaku na neustálnu expanziu a unifikáciu. Uchováva si svoju identitu a buduje komunitu verných zákazníkov. Áno. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke. Možno na zamyslenie. Koľko podobných časových kapsúl, či už ide o obchody, remeselné dielne, kaviárne, čokoľvek. Skoľko ich existuje okolo nás? Možno skrytých na vedľajších uliciach, o ktorých ani nevieme. Podnikov, ktoré si tak ticho uchovávajú svoju jedinečnú históriu, špecifické zručnosti, osobitý prístup. V tejto dobe neustálých zmien, globalizácie, digitalizácie. A akú hodnotu vlastne tieto podniky prinášajú spoločnosti? Okrem tých samotných produktov či služieb. Možno je to práve v tom uchovávaní príbehov, v pestovaní medziľudských vzťahov, v tom spomalovaní času, aspoň na tú chvíľu, keď prekročíme ich prach. Možno nám pripomínajú, že efektivita a rýchlosť nie sú jediné hodnoty, na ktoré záleží. Presne tak. Nad týmto sa určite oplatí pouvažovať.